daje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Czy ABW przyjrzy się aferiom w samolotach LOT-u? Na razie wiadomo, że zostanie o tym poinformowana oficjalnie. Świadkowie, którzy przyglądali się tragedii zamiast pomóc, mogą stanąć przed prokuratorem. Za chwilę w serwisie wrócimy do sprawy z Rybnika. Nie książeczka, a płachta, choć już nie tak duża. Tak ma wyglądać karta do głosowania w wyborach samorządowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostanie poinformowana o problemie usterek technicznych samolotów LOT-u. Taka decyzja zapadła po obradach w Warszawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Od początku roku obsługujące połączenia krajowe bombardiery lądowały awaryjnie czterokrotnie. Za każdym razem był problem z podwoziem. W marcu maszyna lecąca z Cancun w Meksyku do Warszawy miała awarię silnika. Boeing 787 lądował w Nowym Jorku. Sprawa wygląda poważnie, mówi Monika Żelazik ze Związku Personelu Pokładowego i Lotniczego LOT-u. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo na pokładzie i o usterek w samolocie, odpisywanie ich w nieskończoność, ostatnich lądowaniach awaryjnych. To jest to już kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki uważa, że informowanie o sprawie ABW nie ma żadnego sensu, bo linie są pod stałym nadzorem służb. Przechodziliśmy już przez wiele kontroli, również inicjowanych przez związki zawodowe i żadna z tych kontroli nie wykazała nieprawidłowości, które miałoby poskutkować, nie wiem, utratą licencji przez Polskie Linie Lotnicze-LOT czy pociągnięciem kogoś do odpowiedzialności. Zdaniem związkowców LOT nie usuwa problemów technicznych na czas, a przeglądy nie są kompletne i stąd biorą się awarie. Prokuratura przyjrzy się świadkom wypadku, do którego doszło w połowie sierpnia w Rybniku. Zapalił się samochód. W środku był 3-letni chłopiec. Przeżył, ale ma ciężkie oparzenia. Wokół samochodu zebrała się spora grupa ludzi, ale nikt nie pomógł dziecku. Mało tego, całe zdarzenie nagrywali telefonami. Teraz mogą za to odpowiedzieć. Przypomnijmy, ojciec zostawił na chwilę swojego syna w aucie, podczas gdy sam udał się po zakupy. W czasie jego nieobecności samochód stanął w płomieniach. Gdy ojciec zobaczył, co się dzieje, ruszył na pomoc synowi. Ciężko poparzony chłopiec trafił do szpitala. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że wokół było mnóstwo gapiów, jednakże nikt nie ruszył chłopcu na pomoc. Zamiast tego filmowali wypadek, by potem nagrania umieścić w sieci. I to doniesienie w tej sprawie złożyła prywatna osoba, wyjaśnia prokurator Malwina Pawela Szędzielosz z rybnickiej prokuratury. Po prostu osoba czytała o całej sprawie w internecie i była też informacja o tym, że osoby postronne nagrywały te zdarzenia i w związku z tym uznała, iż takie zachowanie może stanowić przestępstwo nieudzielenia pomocy. Na razie jeszcze nikt nie usłyszał żadnych zarzutów. Tematem zajmowała się Joanna Opas. Dodajmy, że za nieudzielenie pomocy kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Karta wyborcza w wyborach samorządowych będzie miała formę tak zwanej płachty, a nie książeczki, zdecydowała PKW. Jej szef Wojciech Hermeliński tłumaczy, że to będzie wygodna forma dla głosujących, ułatwi pracę komisjom wyborczym i zmniejszy możliwość fałszerstw. A sama karta nie będzie bardzo duża, zapewnia przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Te karty się znacznie zmniejszyły z uwagi na to, że kodeks wyborczy prowadził, tutaj zmienił zasadę ilości kandydatów. Kiedyś można było zgłaszać 2 razy tyle, ile jest mandatów. Teraz można zgłaszać tylu kandydatów, ile jest mandatów w danym okręgu plus 2. W związku z tym karty będą mniejsze. Karta w formie książeczki będzie stosowana, jeśli liczba komitetów wyborczych będzie większa niż 20, ale to nie będzie zdarzać się często. 21 października i 4 listopada wybierać będziemy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dach spalonego domu, a obok przydrożna kapliczka. Tak będzie wyglądał pomnik pamięci ofiar nacjonalistów ukraińskich, czyli rzezi wołyńskiej. Stanie na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Właśnie ruszyła jego budowa. Jerzy Murzyło ze Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. Cieszymy się, że wreszcie to miejsce będzie w Szczecinie, że Szczecin przyłącza się do kolejnych miast w Polsce, gdzie takie upamiętnienia funkcjonują już od wielu, wielu lat. To jest ważny moment dla nas, dla potomków kresowian i co jest ważne dla świadków, którzy jeszcze chodzą tutaj i żyją. Do dziś ofiary zbrodni na Wołyniu nie mają swoich mogił, dodaje dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Paweł Skubisz. Dziś nawet jest problem z tym, żebyśmy my jako Polacy na terenie Ukrainy mogli te ofiary zbrodni wołyńskiej pochować w godny sposób. Uniemożliwia się również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej dokonywania ekshumacji w tych miejscach, gdzie te ofiary zostały pochowane w zbiorowych mogiłach. Dlatego ten pomnik ma być również symbolicznym grobem. Szacuje się, że podczas rzezi wołyńskiej zginęło od 50 do 60 tysięcy Polaków. Teraz to wszystkie informacje, skrót z serwisu o 7.30. Sport, Jan Kałucki. W Nowym Jorku ruszył tenisowy wielkoszlemowy turniej US Open i niestety na dzień dobry mam dwie złe wiadomości. Pierwsza jest taka, że swój mecz przegrała Magda Linet, a druga, że porażkę odniosła też Agnieszka Radwańska. Linet nie miała zbyt wiele do powiedzenia w starciu z Serena Williams. Utytułowana Amerykanka wygrała 6-4, 6-0. Natomiast Radwańska musiała uznać wyższość Niemki Tatiany Marii. Sklasyfikowana na 70. miejscu tenisistka wygrała z Polką 6-3, 6-3. Radwańska po raz pierwszy zakończyła zmagania w Nowym Jorku już na pierwszej rundzie, a to oznacza, że w najnowszym światowym rankingu tenisistek na pewno wypadnie z pierwszej pięćdziesiątki. Ciekawy mecz oglądali kibice w Sosnowcu, gdzie Zagłębie grało ze Śląskiem Wrocław. Po pierwszej połowie goście wygrywali 2-0. W drugiej części Zagłębie strzeliło 2 gole i był remis 2-2. Następnie obrońca Śląska Augusto dostał czerwoną kartkę. Potem Zagłębie wyszło na prowadzenie, a w doliczonym czasie gry Marcin Robak wykorzystał rzut karny i było 3-3. Szalone spotkanie, ale bramkarz Śląska Jakub Słowik czuje niedosyt. Mamy do przerwy 2-0, powinniśmy kontrolować spotkanie i dobić przeciwnika, aby kontrolować grę. A tak naprawdę na własne życzenie wprowadzamy nerwowość, tracimy szybko jedną, drugą, trzecią bramkę, przegrywamy. Łapiemy czerwoną kartkę i myślę, że ten remis w 90 minucie to duże szczęście nasze, ale nie możemy tak w drugiej połowie zagrać mecz. Niezadowoleni po ostatnim gwizdku byli też wczoraj kibice Manchester United. Wicemistrzowie Anglii przegrali ligowe spotkanie z Tottenhamem aż 0-3. Posada trenera Czerwonych Diabłów, José Mourinho, wisi na włosku. Po meczu Portugalczyk nie udał się prosto do szatni, jak to ma w zwyczaju, tylko długo dziękował fanom za doping. I niektórzy uznali, że szkoleniowiec pożegnał się z Old Trafford. Na pomeczowej konferencji prasowej powiedział jednak do dziennikarzy. Wiecie, jaki był wynik? 3-0. Czy wiecie, co ta trójka oznacza? 3-0, ale też 3 mistrzowskie tytuły. Sam wygrałem więcej niż pozostali menadżerowi razem wzięci. 3 mistrzostwa dla mnie, 2 dla nich. Trochę szacunku. Manchester United po 3 kolejkach zajmuje 13 miejsce. Tottenham jest drugi, prowadzi Liverpool. Trochę oglądałem ten wczorajszy mecz. Trochę się pan José zdenerwował. Ale ładne były te obrazki na końcu. Trochę tak, ale trochę był taki zdenerwowany, bym powiedział, w trakcie meczu. Też bardzo często pokazywano pana, który podejmuje decyzję, kto będzie następnym, albo być może kto pozostanie trenerem w tej chwili. Takie zbitki bardzo często się pojawiały. Dziś na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na Suwalszczyźnie możliwe burze. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 19 stopni w Suwałkach, 20 w Kołobrzegu, Trójmieście, Elblągu i Białymstoku, 21 w Warszawie, Łodzi, Pile, Siedlcach i Kielcach, 22 w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Zamościu i Przemyślu, do 23 w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik, tylko 6,99 za 800 gramów. Oraz czekolady Finker z całymi orzechami, 3 w cenie 2, czyli 2,65 za opakowanie 100 gramów przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, no. Ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za mało. To co, mamy tak po prostu nową kupić? Nową? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łukasz Błąd przed siódmą w kalendarzu wspomniał o tym, że dziś dzień ważny dla tych, którzy czytają komiksy. Chciałem zacząć temat komiksowy. No mój komiks to Torgal. Całe życie się na nim wychowywałem i uwielbiam ten komiks. Także polecam czytanie komiksów, bo jest niezła masa. Bardzo dziękujemy. Dziś dzień publicznego czytania komiksów. 227-3@polskieradio.pl 71335 SMS-owo zapraszamy także. 10,5 minuty po siódmej już. Kłaniam się ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzisiaj będzie o burzach. Dawno o burzach nie było, a o burzach jest co zawsze... Co jakiś czas się pojawia jakieś pytanie o burzach, tak, prawda? To tak... Dobre burze są. Pytania są dobre o burze. Tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Pan Paweł dopytuje, czy prawdą jest, jakoby Wisła zatrzymywała burzę. Idzie burza, idzie, dochodzi do linii Wisły i koniec. Tak i nie, to znaczy w tym sensie tak, że rzeczywiście może dochodzić do linii Wisły i się zatrzymywać, ale to nie ma nic wspólnego z samą rzeką, tylko raczej z doliną, w której ta rzeka płynie. I szczególnie jeżeli to jest rzeka stara, czyli mówiąc stara, mam na myśli długo płynie w tym samym miejscu i dolina jest znacząco głębsza niż otoczenie. Innymi słowy jest tak, że cyrkulacje powietrza, a one mają, no one kreują burzę, one są bardzo ściśle związane z ukształtowaniem terenu. Jeżeli mamy taką sytuację, jak chociażby w Polsce centralnej albo na północy, że raczej jest płasko, po czym nagle pojawia się rzeka, która jest często w lekkim zagłębieniu, ale to, że jest zagłębienie, to jest jeszcze jak gdyby pół biedy. Ważne jest to, że no, siłą rzeczy na powierzchni rzeki nie rosną na przykład drzewa, czyli jest jakaś wyrwa. Rzadko się zdarza. Czyli jest jakaś wyrwa w otoczeniu, to tam cyrkulacje powietrza, prądy wstępujące, one po prostu inaczej się układają. Często rzeki, tak jest na przykład w Warszawie, wzdłuż rzeki jest taki powiedzmy tunel powietrzny, którym szczególnie chętnie masy powietrza się gdzieś tam przemieszczają. I tutaj to naturalne takie wstępowanie powietrza ogrzanego, wilgotnego, czyli czegoś, co jest takim silnikiem, czy taką siłą napędową każdej burzy, tutaj to jest załamane. Czyli może się zdarzyć, że burza idąc czy ze wschodu, czy z zachodu, to jest nieistotne, ale przez jakiś tam czas jest zasilana tym powietrzem unoszącym się do góry, gorącym i dochodzi do linii Wisły i nagle się okazuje, że jest przerwa w dostawie. I ona po prostu słabnie albo się wręcz zatrzymuje. Efekt odwrotny jest wtedy, kiedy mamy duże jezioro, bo wtedy może się zdarzyć właśnie sytuacja odwrotna, czyli jeżeli mocno świeci słońce, jeżeli dużo wody paruje, ten prąd wznoszący jest szczególnie mocny na terenie płaskim, jezioro, jakiś akwen jest raczej płaskie, więc tamte prądy wznoszące są większe i burze, które tam występują, są bardziej intensywne, albo może się wręcz zdarzyć tak, że burza jest tylko i wyłącznie nad tym akwenem i nie pojawia się nad brzegami. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do jutra. Ja wychowałem się na tytusie DZO, tytusie Romku i Atomku. No niezapomniane babcia chmiela rysowanie, niesamowite poczucie humoru i cieszy mnie to, że młode pokolenie także potrafi sięgnąć po te komiksy mimo upływu lat. Coś pięknego. Głowa, którą nać, kto mi powie. sytuację. Co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Marchewkowe pole i Lady Punk. 227 trójek, nasz numer telefonu zaraz się Państwu przyda, ale przypomnę życzliwie, że całkiem niedługo mówić będziemy o sztucznym psie, czyli o takim psim robocie. Taki zwierzak nie zachoruje. Wyjeżdżamy na wakacje, to można go pewnie wyłączyć. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie zabawka, nie pies. No właśnie, ale po co on nam jest, ten pies sztuczny, taki psi robot? Proszę posłuchać, po 7.40 o tym porozmawiamy, choć zdaje się, że już w tej sprawie. Ja uważam, że taki elektroniczny pies to powinien mieć bardzo wredny charakter, być niedobry. Takiego psa to się powinno brać tak jakby w nowicjat, jak ktoś chce kupić sobie psa żywego. Tak, żeby się przekonał, czy rzeczywiście jest gotowy na przyjęcie psa do domu. Elektroniczny pies powinien zdrzeć ze dwa kapcie, obgryźć sofę i w nocy wychodzić na spacer z wielką radością. A poza tym psów się nie kupuje, tylko bierze ze schronik. My mamy Maksia Jamnika, który jest z fundacji Jamniki Niczyje. Jest z nami 5 lat i jest bardzo szczęśliwy. My też. Powrócimy do rozmowy już niedługo. Tu trójka, 22,5 minuty po 7. Organek. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, dręczyją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie. Jak wszystkie wspomnienia są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Aha, wiedziałem, że w sprawie psów to będzie dyskusja. Kolega przede mną, przedmówca, powiedział, że psa się nie kupuje, tylko bierze ze schroniska. Nieprawdą to jest, kupuje się również te psy, które się bierze ze schroniska, a płaci się co łaska dla tych, które zostały oczywiście. Oczywiście, dobrze, że pan przypomniał. Pan Radio jeszcze informuje, że pies. Misia niech zrobią, cwaniaki. Sztuczny miś. Po co nam taki miś? No właśnie, oczywiście, nikt nie wie, więc nikt nie zapyta. Ale to nie teraz, bo przypominam także, że mamy, zaraz sobie zanotowałem gdzieś, Światowy, zdaje się, Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No, moje pokolenie, czyli dzisiejsi 40-latkowie, to wychowali się przede wszystkim na Kajko i Kokosz. Najpierw Świat Młody i wycinanka z ostatniej strony, a później już komiksy zdobywane w księgarniach. No i to jest komiks mojego pokolenia. Mój ulubiony dymek z tego komiksu to Podajcie mi słownik brzydkich wyrazów. To zdaje się Hegemon. It's more cheaper and loose maneuver. And we are together in unity. Into the furnace. Blaze away forevermore. No doubt this life ready to go left and right. We're giving it up and bringing it all to light. Come live in the dark, forgetting what's real without the spark. You better believe it's there to retrieve in you. Pours out when I think of love. Mentally blazing away, disgust. Ransoms and randoms, scared of phantoms. With esoteric reasonings of the most high. And I know, love to share like we don't care. Inside the flames, making a change. Being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go. And we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut. From the rut. From the rut. It's only love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. What next? What now? Live and let live, lose the cloud. Now that you're free, you're clearer to see the view. Oh my, stuck in that line all this time. You gotta step up, cause you're now at the front of the queue. Ma 30 już minęła. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś zakończyć czterodniowe posiedzenie, podczas którego wyłania kandydatów na 44 miejsca sędziów Sądu Najwyższego. Do tej pory Rada wybrała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i kandydata do Izby Karnej. Wczoraj jednak jej pracę zablokowali protestujący obywatele RP. Obrady zaczęły się z kilkugodzinnym opóźnieniem. KRS musi jeszcze wyłonić kandydatów do Izby Cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w wielkanocny poniedziałek zastrzelił psa swoich sąsiadów. 36-latek z Trąbek Wielkich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Nie przyznał się do winy, informuje Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Zarzucono mu oddanie 4 strzałów z broni palnej, z czego 3 strzały były celne, trafiły w psa. W wyniku tych strzałów doznał on wielu obrażeń mechanicznych, skutkujące jego zgonem. Mężczyzna działał na szkodę właściciela psa. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przyznał, że strzelał, natomiast nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Śledczy zabezpieczyli broń, z której padły strzały. 36-latek miał na nią pozwolenie. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wszczęła postępowanie administracyjne, by je uchylić. I jeszcze krótka informacja dla słuchaczy z rejonu Warszawy. Ze względu na przerwę techniczną od godziny 10 do południa programu trzeciego będzie można słuchać tylko na częstotliwości 99.1. Pełny serwis w Trójce o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rząd zajmie się dziś pracowniczymi planami kapitałowymi. To ma być kolejny element trzeciego filaru emerytalnego. Pracownik ma odkładać 2% wynagrodzenia, 1,5% ma dokładać pracodawca. Wpłaty na PPK po stronie pracodawców de facto stanowią podwyżkę dla pracowników, więc jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla pracowników. Mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Najmniej zarabiający będą mogli odprowadzać 0,5% składkę. Do PPK mają być zapisani wszyscy pracownicy, ale każdy będzie mógł opuścić program. Rząd szacuje, że w programie weźmie udział 8,5 miliona osób. Czy Unia uchyli exit tax, pyta dziś Rzeczpospolita. Po wprowadzeniu tzw. podatku od wyjścia z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej problemy mieli m.in. Niemcy, Francuzi czy Finowie. Wprowadzenia podatku od wyjścia wymaga od nas Unia Europejska. Jest to rozwiązanie stosowane w bardzo wielu państwach Unii Europejskiej. W związku z tym Unia Europejska podjęła decyzję o rozpowszechnieniu tego mechanizmu na wszystkie państwa poprzez wprowadzenie odpowiedniej dyrektywy w 2016 roku. Mówi Paweł Gruza, wiceminister finansów. Zdaniem adwokata Roberta Gwiazdowskiego, na którego powołuje się gazeta, polski projekt podatku wykracza poza ramy unijnej dyrektywy, bo dotyka nie tylko biznesu, ale też osób fizycznych. Exit tax ma objąć firmy i osoby fizyczne, które przenoszą swój majątek do innego kraju. Firmy miałyby odprowadzać 19% podatek od aktywów albo papierów wartościowych. Teraz przenosimy się za ocean. Amerykańskie indeksy zamknęły się na zielono, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Ogłoszone przez prezydenta Trumpa porozumienie handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem to kolejny krok w kierunku załagodzenia obaw rynków finansowych o eskalację wojen handlowych. Rezultat to kolejny bardzo udany dzień na Wall Street. Wczoraj główne amerykańskie indeksy kończyły sesję wyraźnymi zwyżkami. Co więcej, S&P 500 i Nasdaq zamknęły dzień na nowych historycznych szczytach. Do tematu porozumienia handlowego między USA i Meksykiem jeszcze wrócimy po 8.30. Teraz zaglądamy na rynek walutowy. Euro kosztuje 4,27, dolar 3,66, frank szwajcarski 3,73, a za brytyjskiego funta płacimy 4,73. Dziś na zachodzie kraju pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym wschodzie możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 19 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie i Częstochowie, do 23 w Zielonej Górze i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka wczesne 40% taniej. Złoty 79 za kilogram. A winogrona czerwone tylko 5,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nic się nie skończyło. Będę dzwonił więcej. Zadzwoń! Abonament na pół roku bez limitów plus dostałem. Jakie szczęście! Ale odjazd! Brawo wy! Brawo my! Przejdź do plusa. Teraz 6 miesięcy abonamentu bez limitów za darmo, a do tego Samsung Galaxy A6 w supercenie i słuchawki w prezencie. Sprawdź na plus.pl. Plus, brawo ty! Barbara, czas rozruszać kciuki. Marian, ale po co? A, żeby wszędzie dosięgnąć na takim dużym ekranie, Barbara. Co to? Nowy smartfon? Zobacz, jaki fajny. 300 zł taniej. Kupiłem, o co? Teraz w Media Expert. Nowoczesne smartfony z dużymi ekranami. Taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aha, panie Ewie się przypomniało, jeśli chodzi o dymki z komiksów polskich. Ale żwodzu, co też wódz? Zdaje się, że było o wodzie sodowej. Moja komita powiedziała, że zwariowałem, bo kupiłem sobie wszystkie części Kajko i Kokosza i wszystkie części Tytusa de Zoo. I teraz stoję sobie na półkach i tak po kolei czytam, a mam już 40 lat. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Tam jest jeszcze lepszy motyw, gdzie kapral śpiewa kołysankę hegemonowi. I mówi, luli, luli, istotko miła, niech ci się przyśni, mogiła mir miła. Pozdrawiam serdecznie, całą trójkę. My także pozdrawiamy, dziękujemy. A propos śpiewała. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Numer telefonu ten co zwykle i teraz tak jak zwykle prosimy Państwa o autorów tego oto nagrania. A dziś taki utwór, że będą Państwo ocierali łzę. Dumka na dwa serca w wykonaniu duetu Górniak-Szcześniak w oryginale napisana została do filmu Ogniem i Mieczem na jeden głos. Jednak aktorka Izabela Skorupko nie zgodziła się go nagrać. Piosenka ukazała się na singlu promującym film w roku 1998. Zasłonił mówiłem, że będzie o ocieraniu łez. Dumka na dwa serca, Edyta Górniak i Mietek Szcześniak, muzyka Krzesimir Dębski, słowa Jacek Cygan, pan Michał z Lublina, z Lubina, otrzymuje dzisiejszy album. Gratulujemy, zapraszamy na jutro. A jeśli chodzi o tego sztucznego psa, to tu pan Sylwester z Białegostoku informuje, że gdyby kiedykolwiek w życiu miał mieć takiego sztucznego psa, to musiałby być on rasy Reksio. Zapraszamy do Trójki. Za 18:08 szczeka, reaguje na swoje imię, rozpoznaje członków rodziny. Można go pogłaskać, przytulić, nauczyć nawet dawania łapy. Wygląda nawet jak pies, ale psem do końca oczywiście nie jest. Rok temu robot Aibo zadebiutował w Japonii, a od września będzie można go kupić w Stanach Zjednoczonych. Za jedyne $3000. Ideą jest naśladowanie domowego zwierzaka przyjaciela człowieka. Dr Michał Syfert, Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Warszawska. Natomiast problemem tam jest oczywiście z jednej strony mechanika i wygląd, żeby to taki robocik wyglądał trochę jak pies i zachowywał się jak pies. Z drugiej strony ważniejszym elementem jest rozpoznawanie świata, w którym ten pies jak się znajduje, czy taka zabawka tego typu, a także inteligentna reakcja na bodźce z tego świata pochodzące, czyli na przykład pogłaszczemy go, żeby on coś zrobił, pomerdał ogonem, zaszczekał, przyniósł kość. Na pewno jedną grupą osób, które kupują takie zwierzaki, są po prostu osoby, które fascynują się nowinkami technicznymi. Dr Rafał Albiński, psycholog, Uniwersytet SWPS. Ale też są osoby, które do takich zwierząt podchodzą poważnie, inwestują w nie dużo swojego czasu, też emocji, przywiązują się. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie zabawka, nie pies. No to nie ma w ogóle porównania. Nawet jeżeli on tam szczeka, reaguje na dotyk, to jednak stworzone sztucznie. Żywe zwierzę to nie jest, ale jak ktoś mieszka w bloku i nie ma takiej możliwości, no to bardzo fajny pomysł. Według mnie to jest po prostu bez sensu. Robot to jednak jest coś innego niż normalny pies. No jest to pewna kwestia poszukiwania bliskości, jakiejś relacji z, no właśnie, z czymś żywym, ale w tym wypadku jest to o tyle wygodniejsze, nazwijmy to, że taki zwierzak no, jest pozbawiony trudniejszych elementów opieki nad zwierzęciem żywym, tak? Czyli na przykład nie zachoruje, tak? Nie umrze, nie ma tego ryzyka, że coś mu się stanie, nie wiem, jak wyjeżdżamy na wakacje, to można go pewnie wyłączyć, jakiś stan wstrzymania mu zafundować. My jeździmy na wakacje z psami zawsze w samochodzie, nawet jak jechaliśmy do Włoch. To wszystko pod psy, podporządkowane, to jest cała przyjemność. Ja miałam psa, a niestety mieszkamy bez windy i trudno by nam było psa wyprowadzać 3 razy dziennie. To gdyby był ładny mały piesek, który spełnia funkcję pieska, dlaczego nie? Jest to jakaś namiastka. Kontakt z takim zwykłym, normalnym zwierzęciem jest niezastąpiony. No. Nie wiem, jaki jest cel posiadania czegoś takiego. To się mija z celem. Nie kupujesz psa dla wygody, tylko żeby mieć przyjaciela. No jeżeli nie możemy mieć prawdziwego zwierzaka, chcemy pokochać tego stwora robotycznego, no to jak ktoś jest na to gotowy, no to może. Jeżeli chcemy to potraktować jako zabawkę, kolejny chodzący, mechaniczny stwór i tak bardzo się do niego nie przywiązywać, też jest pewnie to możliwe. Jak pani uważa, czy taki robot jest w stanie zastąpić nam prawdziwego psa? Moim zdaniem nie. Marta Polkowska, lekarz weterynarii. Nie będzie futrzasty, to po pierwsze. Nie będzie ciepły. Nie będzie lizał na dzień dobry człowieka po twarzy. Normalnego psa nie wyłączymy na wakacje, żeby sobie pojechać. Dla bardzo zapracowanych ludzi myślę, że jest to jakaś opcja, jeżeli chcą mieć jakąś namiastkę zwierzaka, ale myślę, że dla większości ludzi nie zastąpi. No i przypominam pytanie, po co nam ten pies? A psim robotom przyglądała się Justyna Goc. You ain't nothing but a hound dog, to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, cry all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. We'll be right back. to się rock'n'rollowo zrobiło. Michał, bardzo dziękujemy, ale przyszedł list w sprawie tego sztucznego psa i tu pani Ewa popiera pomysł trudnego psa robota jako wprawkę przed żywym egzemplarzem. I na zdjęciu jest Santos. Bardzo sympatyczny malamut. Kołysanka śpiewana przez kaprala hegemonowi skończyła się tak jak zwykle, czyli wyrzuceniem kaprala razem z krzesłem i ze wszystkim przez zamknięte drzwi. Tak więc to nie jest dobry pomysł, żeby kapral śpiewał, podobnie jak to, żebym ja śpiewał. A jeśli chodzi o kupowanie komiksów i reakcje małżonki, to tutaj żaden słownik brzydkich wyrazów nie jest nigdy potrzebny, bo często one znają. 227 trójek. Michał ma dzisiaj rock'n'rollowy dzień. Cold as a codfish, hot as a coal, hot dog, buddy, well, bless my soul. I'm rockin', rockin' on down the line. Hot dog, buddy, buddy, hot dog all the time. I got legs like a rooster, eyes like a frog. When I hear music, I holler hot dog. I'm rockin', rockin' on down the line. Lefts and 14 rights, and I'm rocking, rocking on down the line. Hot dog, buddy, buddy, a hot dog all the time. Danced last night, the night before, but let's see tomorrow, going to dance some more, 'cause I'm rocking, rocking on down. Shoe, nylon thread, jaguar hat, gonna knock on the tail, 'cause I'm rocking, rocking on down. Już? Wyhasany Michał? Dobrze. Bardzo dziękujemy, drogi Michał. Pani Dagmara napisała, że przecież już dawno powstawały sztuczne psy, koty, dinozaury czy inne kurczaki. Tamagotchi. Także nic odkrywczego. No ale Tamagotchi nie merdało ogonem i nie było robotem, a tutaj tak jest. Tam było tylko jeść, pić, spać. Jak Tamagotchi, przecież śpiewa poeta. W kontekście tych dymków, o których pan redaktor wspominał, kultowy tekst Ofermy: sam kiedyś byłem kapralem, wiem co czujesz. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. Nie będzie dymków, rock'n'rollowo też trochę mniej jakby będzie. No lato powoli się kończy, więc jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych podał, czego w wakacje najchętniej słuchano na świecie. I według Spotify zdecydowanie wygrywała muzyka hip-hopowa. Pierwsze miejsce należy do kanadyjskiego rapera Drake'a z tą piosenką In My Feelings. Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options, 'cause I've been going on. Mam wrażenie, że też słuchałem w wakacje tego utworu. O, no to jesteś jednym z tych użytkowników, którzy przyczynili się do... Z głośników przejeżdżającego samochodu. Bardzo często. No widzisz, no ale to najczęściej słuchany utwór tego lata, przynajmniej w serwisie Spotify. Dalej jest Maroon 5, a na trzecim miejscu Cardi B. A Spotify jest najpopularniejszym serwisem streamingowym. dostępny w 61 krajach. Korzysta z niego ponad 140 milionów użytkowników na całym świecie. No a za godzinę sprawdzimy, co najlepiej słuchało się w Spotify w Polsce. Tutaj dopiero będzie się działo. Nie będzie niespodzianek. Jeść, pić, spać. Może. No teraz taka ciekawostka muzyczna od naszych sąsiadów. Rada miasta Lipsk zniosła przymus zamykania tamtejszych klubów muzycznych w wyniku obowiązującego od niedawna przepisu nazywanego Sperrstunde, czyli godziną policyjną. Wszystkie kluby w Lipsku musiały być nieczynne między godziną 5 a 6 rano, co najmniej. Teoretycznie po to, żeby można było posprzątać, a wcześniej rzadko go egzekwowano, ale w ostatnich miesiącach powoływali się na niego mieszkańcy skarżący się na hałasy dobiegające z jednego z klubów. No to już nie będą mogli się powoływać, bo 47 z 52 radnych zdecydowało, że godzina policyjna zostanie zniesiona. Kluby będą bawiły się do białego rana, albo nawet i dłużej. Z kolei Katie Tunstall ma już gotową swoją 6. płytę. Album zatytułowany Wax ukaże się 5 października i ma być drugą częścią trylogii, którą otworzył wydany 2 lata temu Kin. Poruszać ma ono kolejno tematy związane z duszą, ciałem i umysłem. No to teraz przyszła pora na ciało i skomplikowane relacje z fizycznością. Tak mówią o tej płycie. A w powstanie płyty szkocka wokalistka zaangażowała byłego gitarzystę zespołu Franz Ferdinand, Nicka McCartiego. Owoce ich wspólnej pracy powoli wychodzą na światło dzienne. Właśnie poznaliśmy pierwszą piosenkę The River. Ta piosenka zapowiada to wydawnictwo. Całkiem ładne, ładne, prawda? Takie poranne. Dobrze się słucha. No, ale na Spotify na razie nie bije rekordów popularności. Wszystko przed nimi. Z kolei w najbliższy piątek odbędzie się ceremonia pogrzebowa Aretha Franklin. Królowa Soulu zmarła 16 sierpnia w wieku 76 lat. A o tym, jak ważnym symbolem dla Stanów Zjednoczonych była, jest i będzie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nie dziwi więc fakt, że stawi się tam wielu oficjeli. Rodzina Arety Franklin poinformowała, że przemowy wygłosi m.in. Bill Clinton. To jeden z 3 prezydentów USA, dla których śpiewała. Pozostali to Jimmy Carter i Barack Obama. A zaśpiewają Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Chaka Khan i Faith Hill. Ceremonia odbędzie się w świątyni Greater Grace w Detroit. To w tej, w której Aretha Franklin śpiewała w 2005 roku podczas pogrzebu Rosy Parks. How far would I travel just to be where you are? Oh, can anyone tell me how far is the journey from here to a star? Would I cry? Oh,